کوهت در و گوهر است، خاک دشتت بهتر از زر است. فطرت از دل کی برون کنم، برگو بی مهر تو چون کنم. گردش جهان و دور آسمان بپاس، نور ایزدی همیشه ره نمای ماست. مهر تو چون شد پیشه هم، دور است و نیست اندیشه هم. در راه تو کی ارزشی دارد این جان ما، پاینده باد خاک ایران ما. دارم حضور شما همراهان گرامی برنامه‌ی بامدادی رادیو البرز. امروز یک شنبه 24 اردیبهشت 1391 خورشیدی برابر با 13 ماه مه 2012 میلادی. امروز میزبان شما هستیم تا ساعت 11 میخواستم بگم 11:30، البته برنامه من تا ساعت 11 هست. شما صدای ما را از رادیو البرز دانمارک میشنوید. امروز همونطور که گفتم 13 ماه می، روز جهانی مادر، و همینطور در تقویم دانمارک هم امروز روز مادر هست. ضمن شاد باش به تمام مادرها، امیدوارم که مادرایی که در قید حیات هستن همیشه شاد و تندرست باشن، مادرایی که به درود حیات گفتن امیدوارم روشان شاد باشه. برنامه بامدادی رادیو البرز شامل آخرین خبرهای ایران، دانمارک و دیگر کشورهای جهان، داده‌هایی در زمینه فرهنگ و هنر، دانش و فناوری، جامعه، اقتصاد، ورزش و موزیکای متنوع ایرانی. زمان پخش برنامه رادیو البرز رو به آگاهی شما عزیزان میرسونم. شنبه از ساعت 8 بامداد تا 12:30 و یک شنبه از ساعت 8 تا 11 بامداد. رادیو البرز رو از طرق مختلف میتونید به طور مستقیم گوش کنید. از طریق گوشی های هوشمند آیفون شما میتونید رادیو البرز رو جستجو بکنید، از طریق فیسبوک رادیو البرز و همینطور از تارنمای ایران اینفو دات دی کام. هموطنان گرامی در شهر آهوس هم میتونن از رادیو معمولی از کانال 2 رادیو آهوس پخش میشه روی موج اف ام فرکانس 98.70 مگاهرتز برنامه رادیو البرز رو گوش کنند. برنامه ضبط شده روزهای شنبه و یک شنبه در تارنمای ایران اینفو دات دیکو و همینطور در فیسبوک رادیو البرز موجود است. همچنان شما میتونید با ما در ارتباط باشید. شماره تلفن ما 2758-2212، آدرس الکترونیکی ما radioalborz@hotmail.com و تارنمای اینترنتی ما iraninfo.dk است. آخرین داده‌های خبری ایران، دانمارک، دیگر کشورهای جهان را شما میتونید از بخش فارسی تارنمای ایران اینفو دات دیک و فیسبوک رادیو البرز و همینطور صفحه فیسبوک دانمارکس نیوز دنبال کنید. با ما باشید تا ساعت 11 بامداد امروز. وقتی تو با یاد یارم می کنم، عکس ماهت رو همیشه روز بارم می کنم. مادرم اگه خدا خواست که به خدمتت بیام، جان فدای تو برسه، جان نثارم می کنم، جان فدای تو برسه، جان نثارم می کنم. زنگ صدا تو قربون، کم نشی سایت از سرم، الهی قربونت برم، الهی قربونت برم، اونی که فدات میشه منم، ای همه جان و تنم، مگه ازت دل میکنم. من بی در وجود من نمی میره اسمونه، کسی جای تو رو تو قلب من نمی گیره اسمونه، ارادت من بی در وجود من نمی میره اسمونه. ای شاه بیت ترانه ای، ای وجود تو بهانه ای، کم نشی سایت از سرم، الهی قربونت برم، الهی قربونت برم، اونی که فدات میشه منم، ای همه جان و تنم، مگه ازت دل میشنم. دل تو منم، مگه ازت میتنم، اونی که فدات میشه منم، ای همه جان و تنم، مگه ازت میتنم. برنامه امروز رادیو البرز علاوه بر خبرهای ایران، دانمارک و سایر کشورها، مجله اقتصادی و مجله فرهنگی خواهیم داشت. اما با توجه به امروز روز 13 ماه می، روز جهانی مادر، مطالب گوناگونی را به آگاهی شما خواهم رسوند. نامه یک کودک 9 ساله بهایی برای مادر دربندش. 6 سینماگر داخل ایران طی بیانیه‌ای از دست‌اندرکاران سینمایی جمهوری اسلامی ایران اعتراض کردند. درگذشت پرویز شهریاری، استاد ریاضیات و خاکسپاری وی روز جمعه گذشته. به مناسبت روز جهانی مادر، یادی از مادران دربند خواهیم کرد و همینطور مطالبی در زمینه روز مادر خواهیم داشت و پیام روز مادر همکارم خانم فیروزه هم به آگاهی شما خواهم رسوند. با ما باشید تا ساعت 11 بامداد امروز. در ضمن روزای سه‌شنبه از ساعت 21 تا 23:30 میزگرد پالتاکی اتاق فرهنگ گفتگو که به مسائل داخلی ایران اختصاص داره از طریق گوشی‌های هوشمند آیفون و همینطور فیسبوک رادیو البرز به طور مستقیم پخش خواهد شد که آقای کیانوش توکلی موضوع سه‌شنبه شب و تا ساعتی دیگر به آگاهی شما خواهد رسوند. توجه به کثرت مطالب امروز سعی میکنیم همه مطالبی را که عنوان کردم بتونم به همه اونا بپردازم. اما قبل از همه توجه شما را به خلاصه خبرهای این ساعت رادیو البرز جلب میکنم. مذاکرات دو روزه هسته‌ای جمهوری اسلامی ایران با آژانس بین‌المللی انرژی هسته‌ای فردا و پس فردا دوشنبه و سه‌شنبه در وین پایتخت اتریش انجام خواهد شد. قرار است در این مذاکرات چارچوب گفتگوهای هسته‌ای جمهوری اسلامی با گروه 5 به علاوه تعیین شود. مذاکرات با 6 قدرت جهانی روز 3 خرداد ماه در بغداد پایتخت عراق انجام میشه. خانم کاترین اشتون مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا و نماینده گروه 5 به علاوه 1 در مذاکرات هسته‌ای با جمهوری اسلامی روز جمعه ابراز امیدواری کرد دور تازه مذاکرات ایران و گروه 5 به علاوه 1 منجر به دستیابی به مبنایی برای حل مناقشه هسته‌ای بشود. همونطور که گفته شد جمهوری اسلامی ایران و کشورهای 5 به علاوه 1 که شامل روسیه، آمریکا، بریتانیا، چین و فرانسه و همراه با آلمان دور مذاکرات خود را روز 3 خرداد ماه یعنی 23 ماه می در بغداد برگزار کنند. دور نخست این گفتگوها پس از یک وقفه 15 ماه در روز 26 فروردین در شهر استانبول ترکیه برگزار شد. همزمان با انتشار گزارش‌هایی از برنامه‌ریزی ایران برای آغاز بهره‌برداری رسمی از نیروگاه اتمی بوشهر، سازمان امداد و نجات هلال احمر ایران گفته است که تا پایان امسال یک تیم تخصصی امداد هسته‌ای آماده فعالیت و حضور در حوادث احتمالی می شود. آقای محمود مظفر روز یک شنبه 24 اردیبهشت ماه به خبرگزاری مهر گفته است که برای تشکیل تیم امداد هسته‌ای یک تیم 30 نفره در دانشگاه مالک اشتر تحت آموزش‌های تخصصی قرار گرفتند. او اضافه کرد که این تیم ویژه دورای ویژه در رشته مدیریت حوادث هسته‌ای را دیده و تا آخر امسال می توانیم بگوییم که یک تیم ویژه حرفه‌ای حوادث هسته‌ای در ایران خواهیم داشت. خانواده امیر میرزای حکمتی شهروند آمریکایی ایرانی تبار که از 9 ماه پیش در ایران زندانی است روز گذشته شنبه برای اولین بار در یک ویدیو صحبت کردند. پدر مادر آقای حکمتی با انتشار ویدیویی در وبسایت حامی آزادی وی گفتند وضعیت پسرشان بسیار نگران و ناراحت کننده است. امیر میرزای حکمتی جوان 28 ساله است که مرداد سال گذشته پس از سفر به ایران توسط نیروهای اطلاعاتی دستگیر شدند. 2 پس از دستگیری او دادگاه انقلاب برای او حکم اعدام صادر کرد. بنا به گزارش خبرگزاری هرانا، خانم نسرین ستوده وکیل زندانی طی احضاریه‌ای به دادگاه انتظامی وکلا احضار شد. بنا به گزارش کلمه، آقای رضا خندان همسر خانم نسرین ستوده از دریافت احضاریه‌ای در زندان توسط همسرش خبر می‌دهد که بر اساس آن یک شنبه 31 اردیبهشت ماه ساعت 11 صبح باید در شعبه 1 دادگاه انتظامی وکلا حاضر شود. خانم شیرین عبادی فعال حقوق بشر و برنده جایزه صلح نوبل نسبت به وضعیت جسمی خانم نرگس محمدی فعال حقوق بشر زندانی در ایران هشدار داد. وزارت خارجه بریتانیا روز پنجشنبه از جمهوری اسلامی خواست که احکام صادر شده علیه آقای محمد علی دادخواه، وکیل زندانی و کشیش یوسف ندرخانی را لغو کند. در این بیانیه این احکام ناعادلانه توصیف شده است. سازمان عفو بین الملل روز جمعه در بیانیه صدور حکم 25 ضربه شلاق برای محمود شکرائیه کاریکاتوریست ایرانی را تازه ترین حمله بیرحمانه جمهوری اسلامی به آزادی بیان توصیف و آن را محکوم کرده است. 6 فیلمساز و منتقد ایرانی در بیانیه که روز گذشته منتشر شد، ضمن هشدار نسبت به وضعیت امروز سینمای ایران، خواستار کنارگیری افراد تندرو از صفندیهای قطبی و جلوگیری از رانتخاری و فساد مالی در سینمای کشور شدند. مدیر عامل و رئیس هیئت مدیره شرکت شهاب خودرو از استعفای خود در اعتراض به اخراج 625 نفر از پرسنل این شرکت خبر داد. خانواده های 3 کودکی که در سالن اجرای برنامه‌ای در خرم‌دره زیر دست پا کشته شدند، از مسئولان اجرای برنامه شکایت کردند. رئیس مرکز اطلاع رسانی پلیس زنجان به برخی نشریات ایران گفته است که مسئول برنامه خالد شادونه، مدیر برنامه، مجری و مسئول سالن ورزشی خرم‌دره در بازداشت هستند. کودکانی که جان خود را از دست دادند 7، 6 و 3 ساله بودند و 4 کودک دیگر به شدت زخمی شدند. خبرگزاری ایرنا گزارش داد که 2 نفر به علت ابتلا به بیماری تب کریمه که از دام به انسان منتقل می شود در شهر مشهد درگذشتند. از میان 190 کشور جهان رتبه 189 تصادف رانندگی به ایران تعلق داره و حسن نصرالله دبیرکل حزب الله لبنان میگه که عمده کمک‌های ارائه شده برای بازسازی لبنان از سوی جمهوری اسلامی ایران ارائه شده است. سعادتم از راه دوری هموطن دستت بده به دست من به خاطر دیدار تو گذشتم از شکایتم به خاطر دیدار تو گذشتم از شکایتم ای سرزمین مادری ای ایستگاهم آخری باز کن آغوش خود جز تو ندارم یاوری ای سرزمین مادری آخری باز آبوش خود جست و ندارم یاوری همونطور که در آغاز برنامه به آگاهی شما رسوندم، امروز روز 13 ماه می، روز جهانی مادر هست. در دانمارک هم روز مادر هست. به تمام مادرها این روز رو شاد باش میگم، به خصوص مادرهایی که در قید حیات هستن و همینطور مادرهایی که در قید حیات نیستن، روانشان شاد و یادشان گرامی باد. همکارم خانم فیروزه پیامی داره به مناسبت روز مادر، به اتفاق گوش میکنیم. مراتب تشکر و سپاسگزاری خودم را ابراز کنم برای همه که در طول زندگی برام کشیدید تا به صورت انسانی در بیام. تشکر من همه ستایش های شما را در بر میگیرد. من به شما مدیون هستم. حالا متوجه شدم که مسئولیت پدر مادری چه مسئولیت شگر و حیرت آوری است. میخوام همه رفتارهای شما را ستایش کنم، به زبان بیارم. میخوام همه رفتارهای شما را ستایش کنم. میخوام از شما تشکر کنم که به من کمک کردید از زندگی لذت ببرم. شما انقدر انسان مثبت و امیدواری بودید که در لحظات سخت زندگی به من کمک میکردید که به مثبت ها فکر کنم. از شما متشکرم. با برنیاوردن همه خواهش های ما را لوس نکردید. اکنون به جایی که توقع داشته باشم همه چیز به سوی من بیاید، من به جستجوی خواسته های خود میرم. بسیاری از دوستان از زیاد روی خواهی رنج میبرن، اصلا چگونه بسازن، چون والدینشان هرچه آنها میخواستن در اختیارشان میگذاشتن، چون مثل من طعم ندارم را نچشیدند. یادم میاد یه روز نزدیک عید به من گفتید امسال برام امکان ندارد که هدیه براتون بخرم، چون قدرت خرید عید را ندارم. ما از حرف شما یکی نخوردیم، اکنون ارزش نگفتن را درک میکنیم. شما به من یاد دادید زحمت بکشم، چشم داشتی به جیب سایر مردم نداشته باشم. با تلاش و سخت کوشی، با درآمدی که دارم میتونم کارهای مثبتی انجام بدم. همیشه وقتی حرکت بدی از من سر میزد شما وانمود میکردید که ندیدید. شما مرا مجبور نمیکردید دروغ بگم، به من تهمت نمیزدید. وقتی جوانی شده بودم شما خیلی کوشش میکردید که من دروغ نگم. شما نقطه ضعف منو میدونستید ولی به رخم نمیکشیدید، منو کوچیک نمیکردید. به دلیل کوچک بودنم از من سوء استفاده نکردید. امروز به صداقت و دوستی خودم افتخار میکنم، چون آن روزها شما چنین شخصیتی داشتید. با مردم چنان رفتار میکنم که همه افراد خوب و سالم هستند. با همین باور زندگی میکنم. هرگز کاری که از عهده من بر میامد برام انجام نمیدادید. منا به کارهای نو تشویق میکردید، کوشش میکردید منو به جلو ببرید. به من یاد دادید نگران شکست نباشم. شما بزرگترین الگوی من در زندگی بودید. امروز همواره الگوی من شما هستید. همیشه به من میگفتید به جای شکوه و شکایت از زندگی آن را تجربه کنم. شما انتظار نتیجه بد را از من نداشتید. شما ارزش به خود متکی بودن را به من یاد دادید. به من میگفتید آنچه مردم میگویند اهمیتی ندارد، خودت چه فکر میکنی؟ من بارها این جمله شما را در گوشم تکرار میکنم. شما مثل پدر مادرهای دیگر نمیخواستید من مثل دیگران باشم. شما عادت داشتید روی عادتهای بد من انگشت نگذارید. خوب همه میدونستن هر وقت بی نظمی و بدخلقی از من سر میزد شما از من دور میشدید. اگر کار کوچکی میکردم مورد تشویق شما بودم. وقتی کارهای بیمعنی میکردم کاری میکردید که من متوجه کارهای بیمعنی خودم باشم، چون میدیدم شما در مورد کارهای خوب من از من تعریف میکنید. شما همیشه به کارهای ناشایست من توجه داشتید. رفتار جدی قاطع شما بود که از وضع خودم خوشنودم. من نیاز به پشتیبانی داشتم و شما چون کوهی از استقامت پشت سر من بودید. یادم میاد در هیچ شرایطی حاضر نبودید بهانه های منو بپذیرید و سعی نمی کردید برتری خودتون رو به من نشون بدید. هرگز از من عیب‌جویی نکردید. شما نمیدونید چقدر این رفتار شما رو ستایش میکنم. شما در کوچیکی به من احترام میگذاشتید و این باعث شد که هرگز فکر نکنم که از دیگران کوچکترم. عشق و محبت شما در حق من سپاسگزارم. آخرین باری که جراحی کوچکی کردید من نبودم. به خودم گفتم من این رشته رو برای این خوندم، چون حمایت شما پشت من بود. حالا باید با این رشته میتونستم کمکی در جراحی شما بکنم. میدونم از قانون طبیعت بارها گفتید همین قانون طبیعت نمیذارد که تا آخر عمر با هم باشیم. چرا از شما سپاسگزارم؟ چون هرگز به من نصیحت نمیکردید، از من نمیخواستید. به من میگفتید اگر حتی منو گول میزنی با خودت صادق باش. شما در طول زندگی خودتان مظهر دوستی و صداقت بودید. امروز میفهمم که روشنی و صداقت چقدر پر ارزش و گرانبهاست. هرگز به من دستور نمیدادید. امروز متوجه شدم آنچه به من میآموختید اگر در آن صداقت راستی نباشد هرگز روی آسایش و راحتی را نخواهم دید. شما چیزی رو من تحمیل نمی کردید، قدرت خودتون رو به من نشون نمی دادید، شما انسان خوبی بودید. متشکرم که همواره به من نظم مقررات رو آموختید. یادم میاد کارهایی که انجام می دادم سزاور کتک و خشم شما بودم. می دیدم با آرامش از کنارم می رفتید. امروز دوستان زیادی از کتک خوردن از والدین صحبت می کنن، اما شما به من احترام می گذاشتید و انتظار احترام متقابل را داشتید. برای همه آنچه دوستانم تجربه کرده بودن من حتی یه بار هم تجربه نکردم. به خودم میگم اگر همه والدین مثل شما بودن، خشونت و دشمنی از صفحه زمین محو میشد. شما هرگز منو ناامید نمی کردید، بلکه میخواستید به پیمانه های خودم پایبند باشم. صبح هیچ نیازی نمیبینم از پیمادیات باشم، چون از شما آموختم ارزش های معنوی را یاد بگیرم. از اینکه مجبور بودم در مقابل شما دروغ بگویم نبودم، چون هیچ حرفی در مقابل شما گفتنش قدغن نبود. میدونم بعضی از عقاید منو قبول نداشتید، اما از شما یاد گرفتم به صورت فردی بی تعصب باشم. همیشه در همه حال حتی عصبانیت به من میگفتید احترام خود را حفظ کنم تا بتونم به من احترام بگذارید. من به عشق و ایمان شما اعتقاد دارم. امروز خوشحالم وقتی من عصبانی بودم شما از من دور می شدید. شما هرگز در مقابل دیگران حرفای منو تحسین نمی کردید، اجازه می دادید خودم باشم. موقعی که 7 ساله بودم اشتباهی در یک رستوران کردم. در یک جشنی که در رستوران بود همه به من نگاه می کردن، شما به طرف من اومدید و مرا در آغوش گرفتید. از شما صمیمانه سپاسگزارم که به من اشتباه را آموختید. تازه متوجه شدم که اشتباه کردن گناه کبیره نیست. هر کاری که میکردم باز شما منو دوست داشتید. شما شخصیت گرم و حقیقی بودید. میبینم چگونه والدین برای بردن سطل آشغال به روی فرزندان خود فریاد میکشن، اما شما این کار رو به من میدادید. اما با کلام زیبا، با خواهش میکنم، شما به خاطر ما از حیوانات در حیات پذیرایی میکردید. اگر از کاری ناراحت می شدید با ما حرف می زدید، راه سلامت رو به ما نشون می دادید. یه روز که سخت مریض بودید بلند شدید غذا درست کردید. به شما گفتم مگر مریض نیستید؟ گفتی وقتی برای مریض شدن ندارم. آن موقع متوجه حرف شما نمی شدم، و اما امروز می فهمم شما فکر بیمارگونه نداشتید، حتی کم مریض هم می شدید. امروز سلامتی خودم و مدیون شما میدونم. درسهایی از شما آموختم که ورزش کنم و خودم از بستری شدن نجات بدم. بعضی از بچه ها از بردن کارنامه به خونه ناراحت بودن، اما من نبودم، چون شما میگفتید من تلاش بسیار کردم. هیچ فشار روحی و روانی از جانب شما نمیدیدیم. چقدر شما را ستایش میکنم. وقتی به من میگفتید باید به اعتقادات خودم احترام بگذارم، به من میگفتید اگر فکر میکنی عقیدت درستش برو با اون مبارزه کن. انتظار نداشته باش که دیگران برایت کاری انجام بدن. شما زیاد انتظار نداشتید و من از شما معذرت میخوام. چقدر دوست داشتم ساعتها با شما صحبت میکردم و شما تمام حرفای منو گوش میکردید، با دقت گوش میکردید. امروز به اهمیت گوش دادن پی بردم. یادم میاد اون موقع وقتی با شما خیلی حرف میزدم این مهم را درک نکرده بودم که شما را برای سیاست گوش شنوا داشتن ستایش کنم. شما کارهای انجام میدادید، غذا تهیه میکردید، لباسها رو مرتب میکردید، تغذیه‌ام سالم بود و انتظار من برای اومدن از مدرسه رو میکشیدید. ساعتها وقتتون رو با خنده و شوخی با من میگذروندید. همه کارهای شما برام عادی و جزئی بودن که انجام میدادید. امروز متوجه شدم چه خصلت نیکو و ارزشی داشتید. من میدونم شما دوست ندارید در مقابل کارهایی که کردی به قول خودتان وظیفه ام بود سپاسگزار باشیم، اما یاد گرفتم که رفتار دیگران رو ندیده نگیرم. برای همین، برای همه آموخته های شما، میدونم مثل همیشه ساعت ها به حرفام گوش میکردید، به این نامه طولانی هم نیست توجه خواهید کرد. در آخر باید بگم این گل های روزی که در جعبه بیرنگ یه قلبی وجود داره از یه خانم مراکشی که بچه رو زیر چادر شیر میداد خریدم. او از 2 ماه قبل مونده شروع به فروش این گل ها برای روز مادر کرده. بیاد آوردم که شما اگر نبودید ممکن بود ما هم سرنوشت این بچه مراکشی را داشته باشیم. اما خصلت دیگر شما نیکوکاری بود. من میخواستم شما و این مادر هر دو روز مادر رو با هم جشن بگیریم. همیشه همیشه دوستتون دارم، فرزند شما. وفایی همیشه هست که از عمق نگاه پیدا از اون حرفای تلخی که مثل شعره فروخ زیبا از اون حرفا که یک عمره به گوش ما شده ممنون از اون حرفای بی پرده شبیه شعری از شالو از اون حرفا که می ترسی از اون حرفا که باید سر از اون درد دلای سر از اون حرفا که خیلی بر نگفتی و نمی گم با حقیقت های پنجونی از اون حرفا که می دونم از اون حرفا که می دونی به دیر سفت این خونه منم مثل تو مهمونم منم مثل تو میدونم تو این خونه نمیمونم به دیر سخت این خونه منم مثل تو مهمونم منم مثل تو میدونم تو این خونه نمیمونم پرن نگفته هایی که خیال کردیم یکی دیگه دلش طاقت نمیاره همه حرفامونو میگه میگه میگه همیشه آخر حرفا پر از حرفای نگفته همیشه حال ما اینه همیشه دنیا آشفته به زیر سقف این خونه منم مثل تو مهمونم منم مثل تو میدونم تو این خونه نمیمونم به زیر سقف این خونه منم مثل منم مثل تو میدونم تو این خب همونطوری که به آگاهی شما عزیزان رسوندم، روزای سه شنبه از ساعت 21 تا 23:30 از طریق گوشی‌های هوشمند آیفون، رادیو البرز و همینطور رادیو البرز در فیسبوک و تارنمای ایرانینفو.دیکو برنامه اتاق فرهنگ گفتگو که اختصاص داره به مسائل ایران برای شما پخش مستقیم میکنیم و همینطور از سایت ایران گلوبال که مسئولش آقای کیانوش توکلی هستند و همکنون هم روی خط تلفنن. آقای توکلی به شما سلام و صبح بخیر میگم و همچنین روز مادر رو به شما شاد باش میگم. من سلام میکنم به شما آقای شوقی و همینطور به شنوندگان شما در هر کجای این دنیا که هستن. منم روز مادر رو تبریک میگم به همه مادران. اما در رابطه با موضوع برنامه برمیگرده به همین حکم ارتدادی رو که ظاهرن به آقای شاهین نجفی دادن. همونطور که میدونید اظهار نظرات زیادی شده، این فکر میکنم در نوع خودش دومین باشه. اولین بار در مورد موضوع گشیده فراهانی بود و این بار شاهین نجفی که اطلاع داریم پلیس آلمان هم به اصطلاح نظارت امنیتی یا حفاظت امنیتی برای ایشون تعیین کرده و حالا بماند، ولی موضوع این هست که آزادی بیان و مسئله توهین به مقدسات ملی یا مذهبی تا کجا میتونه مجاز باشه آزادی بیان. این موضوع اصلی هست. ما توی دانمارک هم حتما با این جریان کاریکاتورایی که بسکورت کشیده بود خب شاهد بودیم، هم در دانمارک هم در سراسر دنیا مسلمان ها به شدت اعتراض کردن و خیلی هم اقدامات تروریستی هم در واقع به دنبال داشت. واقعا آزادی بیان تا کجا و تا کجا مجاز هست؟ یعنی یه انسان میتونه به مقدسات مذهبی ملی اعتقادی شخصی رو توهین بکنه؟ آیا دیندار بودن یا بی‌دین بودن مسائل شخصی انسان هاست میتونه تعرض بکنه یا نه؟ این موضوع بسیار مهمی هست که ما در اتاق فرهنگ گفتگو سه‌شنبه ساعت 9 شب با حضور آقای مصطفی شکری اجرا خواهیم کرد. امیدواریم که دوستان یا طریق آیفون بتونن بشنون و یا اینکه اگر به کالتاک واردن بیان و در این اظهار نظر شرکت بکنن و یا احیانا اگر سوالی دارن میتونن در فیسبوک رادیو البرز یا فیسبوک ایران گلوبال یا سایت ایران گلوبال به اطلاع شما و دیگران برسونن. دقیقا. آره این موضوع خیلی، حالا امیدواریم که حالا نمیدونم چقدر فرصت دارین امروز که کسایی هم خواستن زنگ بزنن و اظهار نظر بکنن. این مسئله خیلی مهم هست. یعنی امروز مثلا این مقاله دیدم که یه خانومی به نام بنداد زمانی مطرح کرد که مثلا آقای شاهین نجفی به همه توهین کرد. متن خود اون آهنگ رو هم که امام نقی هست رو در ترکه. به هر حال اظهار نظرات فراوانی در این باره شده. امیدواریم که داری که انتظار رو میشنون اگر شما هم وقت داشتیم بتونن در این بار اظهار نظر بکنن. حتما. خیلی خوشحال شدم با شما گفتگو کردم. تا سه‌شنبه. خیلی ممنون. خواهش میکنم. سپاس از آقای توکلی. به آگاهی شما میرسونم شما میتونید از طریق ایمیل رادیو با ما در تماس باشید، رادیو البرز @hotmail.com یا مستقیما در فیسبوک رادیو البرز میتونید بنویسید یا فیسبوک ایران گلوبال و یا سایت ایران گلوبال میتونید سوالاتتون رو مطرح کنید. به علت کثرت برنامه‌ای که امروز به مناسبت روز مادر و همینطور بقیه مطالب داریم، متاسفانه فرصت پاسخگویی به تلفن نداریم. شما میتونید ایمیل کنید از طریق ایمیل رادیو البرز. یک بار دیگه مطرح میکنم، radioalborz@hotmail.com یا فیسبوک رادیو البرز و همینطور فیسبوک ایران گلوبال، یا به ایمیل سایت ایران گلوبال میتونید سوالاتتون رو در این رابطه مطرح کنید تا سه‌شنبه به اون سوالا پاسخ داده بشه. چشمی برا خوبتن نمونده، یکی برا ریختن، رهی بر گریختن نمونده. چه ها دیده که اینجوری شکسته، خدا میدونه با دل بلا دیده که این جوری شکسته، خدا میدونه با دل. یه هرکی برا گفتن، یه چشمی برا خوبتن نمونده، یکی برا ریختن، رهی بر گریختن نمونده. خدا میا بابا منیم که بی تو عشق و پرام گرایی که با منده برام دل مثل فلورم شکسته غم اومده کنارش نشسته یه حرفی برا گفتن یه تشمی برا گفتن نمونده یه عشقی برا ریختن رهی بهر گریختن نمونده همونطور که در آغاز برنامه به آگاهی شما رسوندم مجله اقتصادی متاسفانه در برنامه امروز فقط میتونیم تیتر دادهای اقتصادی رو به آگاهی شما برسونیم. کمیسر اقتصادی اتحادیه اروپا گفته که انتظار میره به دلیل مشکلات مالی کشورهایی که از واحد پولی مشترک یورو استفاده میکنن اقتصاد این کشورها امسال 0.3% رشد منفی داشته باشند. اتحادیه اروپا پیشتر گفته بود که حوزه یورو یعنی کشورهای اروپایی که واحد پولیشون یورو هست در سال جاری شاهد رشد خواهند بود. اما برگردیم به ایران. مجلس شورای اسلامی که سرگرم بررسی لایحه بودجه سال جاری خورشیدی است به دولت اجازه داده که بیشتر از 33,000 میلیارد تومان از اموال و دارایی‌های شرکت‌های دولتی را برای پرداخت بدهی‌هایش بفروشه. یعنی دولت موظف شده که برای پرداخت بدهی اموالشو بفروشه. حالا به چه کسی بفروشه معلوم نیست. تقریبا از یک ماه پیش قیمت سکه طلا در ایران به سرازیری را افتاده. سکه تمام بهار تر جدید حدود 90,000 تومان ارزانتر از یک ماه پیش بود. همزمان با کاهش دلار هم ادامه داره. احمدی نژاد دوباره سخنرانی کرده در مشهد، گفته که سخنان یک هفته پیش علی لاریجانی رئیس مجلس درباره تصمیم دولت به افزایش قیمت هر لیتر بنزین به 2,000 تومان را رد کرده و گفته که یعنی احمدی نژاد گفته که من به شما بگویم که این دروغ است. همزمان با تکذیب تعیین 2,000 تومان به عنوان قیمت هر لیتر بنزین از سوی دفتر ریاست جمهوری ایران، کمیسیون تلفیق مجلس اعتبار طرح هدفمندی یارانه‌ها در بودجه امسال رو در سطحی کمتر از پیشنهاد دولت ولی بیش از مصوبه خود روز قبل خودش تعیین کرده است. رئیس سندیکای برق ایران گفته که دولت عراق نزدیک به 400 میلیون دلار به صادرکنندگان برق ایران بدهکار است و باید از این فرصت برای ورود به بازارهای منطقه استفاده کنه. یک بانک خصوصی هم در ایران منحل شد. بانک خصوصی تات به عنوان یک بانک خصوصی که در سال 1388 خورشیدی تأسیس شد منحل شده و قرار است که با دو مؤسسه مالی اعتباری در شروف تأسیس صالحین و آتی ادغام شده و یک بانک جدید تشکیل بشه. مجلس ایران هم پرونده تخلف‌های دولت در اجرای هدفمندی یارانه‌ها و همچنین برداشت شبانه یعنی دزدی شبانه از حساب بانک‌ها را به قوه قضاییه فرستاده است تا بر اساس قانون خارج از نوبت به آنها رسیدگی بشه. توجه شما را به خبرهای این ساعت رادیو البرز جلب می‌کنم. نخست می‌پردازم به خبرهایی در مورد ایران. مذاکرات دو روزه هسته‌ای ایران با آژانس بین‌المللی انرژی هسته‌ای روزهای دوشنبه و سه‌شنبه فردا پسفردا در وین پایتخت اتریش انجام میشه. قرار است در این مذاکرات چارچوب گفتگوهای هسته‌ای ایران با گروه 5 به علاوه 1 تعیین شود. مذاکرات با 6 قدرت جهانی ایران با این 6 قدرت روز سوم خرداد ماه در بغداد پایتخت عراق برگزار خواهد شد. خانم اشتون مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا و نماینده گروه 5 به علاوه 1 در مذاکرات هسته‌ای با ایران روز جمعه ابراز امیدواری کرد که دور تازه مذاکرات ایران و گروه 5 به علاوه 1 منجر به دستیابی به مبنایی برای حل مناقشه هسته‌ای بشه. همزمان با انتشار گزارش‌هایی از برنامه‌ریزی دولت ایران برای آغاز بهره‌برداری رسمی از نیروگاه اتمی بوشهر، رئیس سازمان امداد و نجات هلال احمر ایران گفته که تا پایان امسال یک تیم تخصصی امداد هسته‌ای آماده گفتگو و حضور در حوادث احتمالی می شود. آقای مظفر روز یک شنبه 24 اردیبهشت ماه به خبرگزاری مهر گفته که برای تشکیل تیم امداد هسته‌ای هلال احمر یک تیم 30 نفره در دانشگاه مالک اشتر تحت آموزش‌های تخصصی قرار گرفتن. او اضافه کرد که این تیم ویژه دوره‌های ویژه در رشته مدیریت حوادث هسته‌ای را دیده و تا آخر امسال می‌توانیم بگوییم که یک تیم ویژه حرفه‌ای حوادث هسته‌ای در ایران خواهیم داشت. خانواده امیر میرزای حکمتی شهروند آمریکایی ایرانی تبار که از 9 ماه پیش در ایران زندانی است روز گذشته برای اولین بار در این باره در یک ویدیو صحبت کردند. پدر مادر آقای حکمتی با انتشار ویدیویی در وبسایت حامی آزادی او گفتند از وضعیت پسرشان بسیار نگران و ناراحت هستند. امیر میرزای حکمتی جوان 28 ساله است که مرداد ماه سال گذشته پس از سفر به ایران توسط نیروهای اطلاعاتی دستگیر شد. دو هفته پس از دستگیری او دادگاه انقلاب اسلامی برای او حکم اعدام صادر کرد، اما بعداً دیوان عالی کشور حکم اعدام را نقض کرد و دستور داد دادگاه دیگری برگزار شود. آقای حکمتی همچنان در زندان به سر می‌برد. در ویدیویی که روز گذشته منتشر شد، بهناز حکمتی مادر امیر حکمتی با چشمانی اشک‌آلود می‌گوید دوری از پسرش باعث شده وضع روحی‌اش روز به روز بدتر شود. پدرش نیز میگوید وضع مشابهی دارد. اونا همچنین در این ویدیو از خاطرات کودکی پسرشان میگویند. دولت ایران آقای حکمتی را به اتهام همکاری با دشمن، عضویت در سازمان اطلاعاتی آمریکا و تلاش برای متهم کردن ایران به تروریسم بازداشت کرد. خانم نسرین ستوده وکیل زندانی در بند نسوان زندان اوین طی احضاریه‌ای به دادگاه انتظامی وکلا احضار شد. بنا به گزارش کلمه، آقای رضا خندان همسر نسرین ستوده از دریافت احضاریه‌ای در زندان توسط همسرش خبر می‌دهد که بر اساس آن یکشنبه 31 اردیبهشت ماه ساعت 11 صبح باید در شعبه یک دادگاه انتظامی وکلا حاضر شود. همسر این وکیل دربند در زندان اوین تصریح می‌کند که این دادگاه در ادامه محاکمه ای است که از حدود یک سال پیش بنا به درخواست مرجع قضایی مبنی بر تعلیق پروانه وکالتش آغاز شده است. نسرین ستوده وکیل حقوقدان و فعال حقوق بشر و نیز برنده جایزه حقوق بشر سازمان حقوق بشر بین‌الملل است که به 6 سال حبس تعزیری و 10 سال محرومیت از حرفه وکالت محکوم گردیده است. خانم شیرین عبادی فعال حقوق بشر و برنده جایزه صلح نوبل نسبت به وضعیت جسمی خانم نرگس محمدی فعال حقوق بشر زندانی در ایران هشدار داد. خانم عبادی در نامه خطاب به کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل نوشته است که نرگس محمدی نیازمند درمان فوری است و از این مقام سازمان ملل خواسته که تمامی امکانات قانونی خود را برای آزادی این زندانی به کار گیرد. نرگس محمدی که به 6 سال حبس محکوم شده، دوم اردیبهشت‌ماه از سوی وزارت اطلاعات در زنجان بازداشت و پس از آن به زندان اوین منتقل شد. وزارت خارجه بریتانیا روز پنجشنبه از جمهوری اسلامی خواست که احکام صادره علیه محمد علی دادخواه و کشیش یوسف ندرخانی را لغو کند. در این بیانیه این احکام ناعادلانه توصیف شدند. معاون وزارت خارجه بریتانیا در این بیانیه از صدور حکم 9 سال زندان برای محمد علی دادخواه وکیل دادگستری به خاطر تلاش‌هایش در دفاع از زندانیان سیاسی و فعالان حقوق بشری ابراز نگرانی کرد. وی در این بیانیه همچنین به حکم اعدام کشیش ندرخانی اعتراض کرده و خانه حکم لغو این حکم شده است. معاون وزارت خارجه بریتانیا به دستگیری 2 نفر به اتهام روی آوردن به مسیحیت نیز اشاره کرده و این اتهام‌ها را نقض فاحش و مداوم حقوق بشر و سرکوبی آزادی بیان و مذهب در ایران خوانده است. سازمان عفو بین الملل روز جمعه در بیانیه صدور حکم 25 ضربه شلاق برای محمود شکرائیه کاریکاتوریست ایرانی را تازه ترین حمله بیرحمانه جمهوری اسلامی به آزادی بیان توصیف و آن را محکوم کرد. آقای محمود شکرائیه اهل عراق و کاریکاتوریست نشریه نامه امیر که در استان مرکزی منتشر می شود، هفته گذشته به اتهام کشیدن کاریکاتور احمد لطفی آشتیانی نماینده مجلس ششم ببخشید مجلس هشتم شهر عراق در مجلس به 25 ضربه شلاق محکوم شده است. عفو بین الملل در بیانیه خود مجازات شلاق را وحشیانه خوانده و از حکومت جمهوری اسلامی خواسته که به جای اینکه هر روز شمار بیشتری از انسان‌ها را شلاق بزند، مجازات شلاق را از قوانین خود حذف کند. 6 فیلمساز و منتقد ایرانی در بیانیه‌ای که روز گذشته شنبه منتشر شد، ضمن هشدار نسبت به وضعیت امروز سینمای ایران، خواستار کنارگیری افراد تندرو از صف‌بندی‌های قطبی و جلوگیری از رانت‌خواری و فساد مالی در سینمای کشور شدند. این سینماگران با اشاره به افرادی از درون سینما که تعهد حرفه‌ای و صنفی را فدای منافع حزبی و فردی خود کردند، خواستار جلوگیری از رانت‌خواری و فساد مالی در سینمای ایران شدند. این بیانیه را افرادی چون مسعود کیمیایی، مسعود جعفری، علیرضا رئیسیان، جواد طوسی، علی معلم و مهدی کرمپور امضا کردند و ریشه های بحران کنونی در سینمای ایران را تعارضات آشکار و پنهان و همچنین ناشی از فضای ملتهب و سیاست‌زده کنونی دانستند. تعطیلی خانه سینما، پایین کشیدن چند فیلم از پرده سینماها از جمله مشکلاتی بوده است که سینمای ایران در یک سال گذشته با آن روبرو بوده است. بنا به گزارش خبرگزاری رسمی ایران ایرنا، از تشکیل جلسه دادگاه برای محاکمه 7 نفر که به گفته این خبرگزاری به جاسوسی برای بیگانگان متهم شدن خبر داده است. بنا به گزارش ایرنا، این 7 نفر امروز یک شنبه 24 اردیبهشت‌ماه در شعبه 15 دادگاه انقلاب تهران محاکمه می شوند. در این گزارش به اسامی یا ملیت متهمان پرونده اشاره‌ای نشده است. در این حال خبرگزاری فارس تعداد افرادی را که امروز به اتهام جاسوسی در شعبه 15 دادگاه انقلاب تهران به ریاست قاضی صلواتی حاضر شدن 13 نفر اعلام کرده است. بنا به گزارش این خبرگزاری، این افراد به جاسوسی برای اسرائیل متهم شدند. خبرگزاری مهر هم به نقل از مدیر کل حقوقی استاندار تهران گزارش داده که پرونده 3 زمینخوار بزرگ تهران پس از 1 سال تحقیق به دادگاه فرستاده شده است. وی متراژ کل زمینهایی را که در این پرونده مطرح است 250 هکتار اعلام کرد و گفت که متهمان با سوء استفاده از نبود نظارت‌های دقیق دستگاه اجرایی و سهل‌انگاری برخی نهادها زمینهای 2 هکتاری خود را به 20 هکتار افزایش داده بودند. در این حال دهمین جلسه دادگاه رسیدگی به اتهامات متهمان بزرگترین پرونده فساد مالی ایران نیز صبح امروز در دادگاه انقلاب اسلامی تهران برگزار شده است. مدیر عامل و رئیس هیئت مدیره شرکت شهاب خودرو از استعفای خود در اعتراض به اخراج 625 نفر از پرسنل این شرکت خبر داد. بنا به گزارش ایسنا، محمد حیدری گفت که چندی پیش سازمان اقتصادی استان قدس رضوی 625 نفر از پرسنل این شرکت را اخراج کرد. وی خاطر نشان کرد به دنبال اخراج‌های صورت گرفته با تلاش این جانب 75 نفر به شغل خود بازگشتند، ولی با این حال موفق به بازگشت باقی پرسنل نشدم. وی ادامه داد که ظاهراً سازمان اقتصادی استان قدس رضوی علاقه به ادامه فعالیت شهاب خودرو ندارد، به گونه ای که بودجه ای نیز در اختیار این شرکت قرار نگرفته است. مدیر عامل و رئیس هیئت مدیره شرکت شهاب خودرو خاطر نشان کرد که بنابراین با توجه به وضعیت موجود و در اعتراض به اخراج پرسنل از امروز از سمتهای خود به عنوان مدیر عامل و رئیس هیئت مدیره شهاب خودرو استعفا کردم. تجمع چندین باره معلمان شرکتی مقابل مجلس شورای اسلامی معلمان شرکتی آموزش و پرورش در اعتراض به اخراج شدنشان از آموزش و پرورش امروز یک شنبه برای چندمین بار در مقابل مجلس شورای اسلامی تجمع کردند. بنا به گزارش خبرگزاری فارس، تعدادی از معلمان شرکتی آموزش و پرورش امروز یک شنبه برای رسیدگی به مسائل صنفیشان مقابل مجلس شورای اسلامی تجمع کردند. یکی از معلمان شرکتی در گفتگو با این خبرگزاری گفت که این چندمین بار است که ما مقابل مجلس تجمع می‌کنیم تا نمایندگان حق و حقوق ما را پیگیری کنند. وی افزود آموزش و پرورش معلمان شرکتی را اخراج کرده و ما هم در بلا تکلیفی هستیم. البته یک آزمون استخدامی برای نیروهای آموزش پرورش برگزار شد، ولی تنها افرادی که سهمیه داشتند توانستند در این آزمون قبول شوند. این معلم شرکتی اضافه کرد ما از مسئولین می‌خواهیم که وضعیت معلمان شرکتی را هر چه سریع‌تر بررسی و تکلیف ما را معلوم بکنند. اما می‌پردازم به حادثه غمناکی که در رابطه با یک برنامه تفریحی تلویزیونی در استادیوم ورزشی در شهر خرم‌دره اتفاق افتاد. خانواده‌های 3 کودکی که در سالن اجرای برنامه‌ای در خرم‌دره زیر دست پا کشته شدند از مسئولان اجرای برنامه شکایت کردند. رئیس مرکز اطلاع رسانی پلیس زنجان به برخی نشریات ایران گفته است که مسئول برنامه خالد شادونه، مدیر برنامه، مجری و مسئول سازمان ورزشی خرم‌دره در بازداشت هستند. کودکانی که جان خود را از دست دادند 7، 6 و 3 ساله بودند و 4 کودک دیگر هم به شدت زخمی شدند و در بیمارستان بستری هستند. در این رابطه مطلبی خواهیم داشت از انجمن حمایت از کودکان در ایران. خبرگزاری ایرنا گزارش داده که 2 نفر به علت ابتلا به بیماری تب کریمه که از دام به انسان منتقل میشه در شهر مشهد درگذشتند. وزارت بهداشت ایران اعلام کرد 6 نفر در استان خراسان رضوی به این بیماری مبتلا شدند که بیمار و 1 دانشجوی پزشکی که با او در تماس بوده تاکنون درگذشتند. به گفته وزارت بهداشت 13 نفر در سراسر کشور به این بیماری مبتلا هستند و این وزارتخانه از مردم خواسته که از خرید دام بدون تایید دامپزشکی خودداری کنند. اما میپردازیم به تصادفات ایران که مقام اول و از آخر به دست آورده. از میان 190 کشور جهان رتبه جمهوری اسلامی ایران در رتبه 189 است، یعنی یکی مونده به آخر. بنا به گزارش خبرگزاری کاری ایران، به گفته سرپرست پژوهشکده بیمه مرکزی ایران، طبق آمار ایران در میان 190 کشور دنیا از نظر عدم ایمنی از جهت تصادفات رانندگی رتبه 189 را در میان 190 کشور جهان به خود اختصاص داده. و آقای مهدوی با بیان این که در نتیجه این تصادفات زیانهای غیر قابل جبرانی بر اقتصاد کشور وارد می شود گفت تعداد تلفات جاده‌ای کشور در سال با تلفات یک جنگ تمام عیار برابری می کند و بر اساس برآوردهای علمی رقم خسارت‌های مستقیم و غیر مستقیم آن از 7% تولید ناخالص ملی کشور افزون‌تر است. این در حالی است که می‌توان با تدوین و اجرای یک برنامه 4 تا 5 ساله این تصادفات را به نصف و حتی 1/3 میزان فعلی رساند. وی با بیان اینکه این برنامه‌ها در کشورهایی همچون ژاپن، آلمان و کشورهای اتحادیه اروپا در سالهای پیش اجرا شده میگوید با وجود اینکه در این کشورها توسط تلفات در تصادفات از میزان جهانی پایین تر بوده، اما باز هم آنها با اجرای یک برنامه مدون توانستند این میزان را به نصف کاهش دهند. آقای مدوی متوسط جهانی مرگ و میر در اثر حوادث رانندگی را 14 تا 15 نفر در هر 100 نفر ذکر کرد. این میزان در کشور ما 30 نفر در هر 100 نفر در هر 100 هزار نفر، یعنی تقریبا 2 برابر میانگین جهانی است. در حالی که با تدوین و اجرای یک برنامه جامع می توان این میزان را به نصف کاهش داد. دو خبر ورزشی، خبرهای مربوط به ایران رو به پایان میبرم. بنا به گزارش خبرگزاری ورزش ایران، در ادامه رقابت‌های جام جهانی کشتی آزاد روز گذشته شنبه در باکو پایتخت جمهوری آذربایجان، تیم ملی ایران با نتیجه 4-3 مقابل تیم آمریکا پیروز شد. تیم ایران با شکست دادن ترکیه، گرجستان، ژاپن و آمریکا در گروه دوم اکنون به مرحله نهایی راه یافته است. در گروه اول تیم‌های روسیه، بلغارستان، بلاروس، قزاقستان و آذربایجان با یکدیگر رقابت می‌کنند. مسابقات نیمه نهایی و فینال امروز یکشنبه برگزار می‌شود. و تیم فوتبال لیگ برتر فوتبال ایران روز جمعه به پایان رسید. تیم فوتبال سپاهان اصفهان با کسب مساوی در برابر تیم مس سرچشمه در هفته پایانی لیگ برتر فوتبال ایران و با کسب مجموع 67 امتیاز به مقام قهرمانی ایران رسید. تیم تراکتور سازی تبریز هم با 66 امتیاز دوم شد و استقلال تهران با همین امتیاز و تفاضل گل کمتر به مقام سوم دست یافت. تیمای شاهین بوشهر، شهرداری تبریز و مس سرچشمه نیز به لیگ دسته پایین‌تر سقوط کردند. همچنین کریم انصاری فر، مهاجم تیم سایپای البرز، با 21 گل به عنوان آقای گل لیگ برتر انتخاب شد. توجه شما را به خبرهایی در مورد ایران از همکارم آقای علی پاشا جلب می‌کنم. درود بر شما ایرانیان مقیم دانمارک. از شما شنوندگان دعوت می‌کنم به برنامه خبری این هفته دانمارک توجه فرمایید. گزیده خبرهای این هفته دانمارک: قوانین مهاجرت در دانمارک اصلاح می‌شود. به گزارش روزنامه کوپنهاگن، وزارت دادگستری دولت دانمارک طرحی را ارائه کرده است که مطابق آن قرار است قوانین سختگیرانه مهاجرتی در دانمارک تحسین شود و همکنون دولت جدید دانمارک قصد دارد با تسهیل قوانین مهاجرت در این کشور از شدت اعتراضات گروهی حقوق بشری تا حدودی بکاهد. هله تورینگ اشمید نخست وزیر دانمارک از پیروزی اولاند استقبال کرد. نخست وزیر دانمارک روز یکشنبه گذشته با انتشار بیانیه ضمن استقبال از پیروزی فرانس اولاند در دوره دوم انتخابات ریاست جمهوری فرانسه اظهار امیدواری کرد دو کشور برای اشتغال دهی و رشد اقتصادی در اروپا همکاری نزدیک داشته باشند. محققان دانمارکی دویدن طول عمر را 6 سال افزایش می‌دهد. محققان دانمارکی دریافتند دویدن به مدت 1 ساعت در هفته طول عمر انسان را به مدت 6 سال افزایش می‌دهد. به گزارش دانمارک نیوز، محققان دانمارکی گفتند که دویدن به شیوه عادی بهتر از هر نوع ورزش سخت و بیش از حدی است. این پژوهش نشان می‌دهد دویدن آهسته یا متوسط به مدت 1 یا 2 ساعت در هفته چه بسا طول عمر مردان را 6 سال و زنان را 5 سال بیشتر می‌کند و خطر مرگ را به میزان 44% کاهش می‌دهد. سفر شاهزاده مری و ولیت فریدریک به کره جنوبی. به گزارش اکسترا بلده ای دانمارک، روز پنجشنبه گذشته شاهزاده مری و ولیت فریدریک در یک سفر 4 روزه خود به سئول، پایتخت کره جنوبی، با همتای کره خود دیدار و گفتگو کردند. این سفر به منظور انتقاد چند توافقنامه همکاری دو جانبه با یکدیگر آغاز شد. اپل تابستان امسال آیپد مینی را به قیمت ارزان در دانمارک عرضه می کند. به گزارش روزنامه اکسترا بلده دانمارک، بر اساس شایعات اپل در حال تولید 6 میلیون دستگاه آیپد مینی است. قصد دارد و این محصول را جدید را تا تابستان امسال روانه بازار کند. اپل با عرضه این محصول میتواند طرفداران جدید پیدا کرده و فروش تبلت ویندوز 8 را کمی سخت‌تر کند. 8 سال زندان برای پدر دانمارکی که با فرزندش رابطه سکس داشت. به گزارش دیار ایت دانمارک، پدر 31 ساله‌ای در شهر آلبورگ در شمال دانمارک برای سوء استفاده از دختر خود و ضبط و پخش تصاویر پورنو کودکان و کلیپ‌های ویدیویی از دوست دخترش بر روی کامپیوتر به مدت 8 سال زندان محکوم شد. دادگاه رسیدگی به فرمانده این پدر وی را به تحمل 8 سال زندان محکوم کرد. فروشندگان غیرقانونی سگ در خیابان توسط پلیس دانمارک بازداشت شدند. به گزارش روزنامه یولند وست دانمارک، یک زوج خارجی توله سگ‌هایی را در پیاده‌رو در دانمارک به فروش می‌رساندند، توسط پلیس بازداشت شدند. این زوج رومانیایی که 37 و 41 ساله روز گذشته در یولند دانمارک شهر کالینگ توسط پلیس بازداشت شدند. حادثه رانندگی در ایران جان کارشناسان آژانس بین‌المللی انرژی اتمی را گرفت. به گزارش روزنامه پولیتیکن دانمارک، دو تن از کارشناسان آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در روز سه‌شنبه گذشته در حالی که مأموریتی در نزدیکی مجتمع خنداب در استان مرکزی داشتند، دچار حادثه رانندگی شدند و یکی از آنها که از کشور کره جنوبی بود به علت آسیب‌دهی شدید جان خود را از دست داد. داغ‌ترین موضوع بحث در اتحادیه اروپا مسائل مربوط به مهاجرین میباشد. در حال حاضر داغ‌ترین موضوع در اتحادیه اروپا مسائل مربوط به مهاجرین است. مهمترین سیاست‌های مربوط به مقررات دوبلین می‌شود که باید در تمام اتحادیه اروپا یکسان عمل شود. سیاست‌هایی که وقتی یک پناهجو وارد نخستین کشور عضو اتحادیه اروپا می‌شود، باید از همان کشور تقاضای پناهندگی کند. پارلمان اروپا همچنین به اتحادیه اروپا حق داد که بتواند در آینده مانع بازگرداندن پناهجویان به کشورهایی در اروپا شود که شرایط دشواری دارند. برای نمونه میتوان از یونان نام برد. در این رابطه به طور استثنا سازشی در میان کشورهای اتحادیه اروپا صورت گرفته که قرار است تصمیمات جدیدی نیز در این زمینه اتخاذ شود. مخالفت دانمارک با تحریم مسابقات فوتبال جام ملت‌های اروپا. به گزارش دانمارک نیوز به نقل از روزنامه برسکه، وزیر فرهنگ دانمارک اعلام کرد این کشور در مسابقات فوتبال جام ملت‌های اروپا شرکت خواهد کرد و اساساً انتظاری جز این وجود ندارد. جیرو دیتا یک شنبه در گذشته در دانمارک استارت خورد. به گزارش دانمارک نیوز به نقل از بت دانمارک، تور دوچرخه سواری معتبر دور ایتالیا موسوم به جری دیتا یک شنبه گذشته در دانمارک استارت خورد. در مرحله نخست این تور به صورت تایم تریل انفرادی در مسافت 8 کیلومتر در شهر هرنینگ دانمارک برگزار شد. پسر دایلندی اخراجی از دانمارک بار دیگر به دانمارک برگشت. به گزارش دانمارک نیوز به نقل از دیاریت دانمارک، در ماه اکتبر سال گذشته پسر 13 ساله تایلندی توسط دولت دانمارک به تایلند دیپورت شده بود، بار دیگر روز گذشته به دانمارک بازگشت. این پسر 13 ساله به همراه مادر خواهر خود با یک مرد دانمارکی زندگی می‌کردند که با قانون سال گذشته این پسر باید به وطن خود باز می‌گشت. دولت جدید دانمارک قوانین مهاجرت را آسان‌تر کرده تا افراد بتوانند به آسانی با خانواده خود در دانمارک زندگی کنند. پژوهشگران دانمارکی موفق به جمع‌آوری یک منو با 77 نوع غذا متعلق به انسان‌های عصر حجر شدند. برخی از این دستورها که با 16000 سال پیش برمی‌گردد، بسیار خوشمزه بوده و به نمایش چگونگی تغذیه اقوام نوسنگی انسان‌ها از میوه و گیاهان در کنار غذای اصلی آنها می‌پردازد. یک دختر دانمارکی بر اثر تصادف در آمریکا کشته شد. به گزارش روزنامه بت دانمارک، در جریان این حادثه که روز پنجشنبه گذشته در ایالات متحده بین یک دستگاه خودرو و یک کامیون رخ داد، دختر 16 ساله دانمارکی کشته شد. به گزارش پلیس به نظر می رسد کامیون قادر به ترمز گرفتن نبود. در این حادثه این دختر دانمارکی و همکلاسیش کشته شد. آندریس فوق راسموسن دانمارکی سوریه لیبی نیست. آندریس فوق راسموسن دانمارکی به منظور دیدار با صدراعظم آلمان به برلین سفر کرده بود. در گفتگو با روزنامه بیلین در پاسخ به این سوال که آیا ناتو همانند برخورد با بحران لیبی در سوریه نیز دخالت نظامی خواهد داشت، این سخنان را عنوان کرد. راسموسن افسود در موضوع لیبی ناتو برای دخالت نظامی در این کشور از سوی سازمان ملل مأموریت مشخصی داشت و همچنین از حمایت کشورهای همسایه لیبی برخوردار بود، اما در رابطه با سوریه این گونه نیست. دبیرکل ناتو با بیان اینکه شرایط سوریه بسیار پیچیده و سخت شده است. و آخرین خبر، دستگیری قاچاقچی ایرانی با 88 کیلو مواد مخدر در شهر آلبورگ دانمارک. به گزارش یولند پستن دانمارک، یک مرد 44 ساله ایرانی در رابطه با 88 کیلو مواد مخدر از کشور ارمنستان به دانمارک بازداشت شد. این مقدار مواد مخدر در بسته‌های پستی و یک بخاری جاساز شده بود. توسط پلیس دانمارک کشف شد. با بازداشت این مرد 44 ساله ایرانی نیز دو فرزند این ایرانی بازداشت شدند. اما این دو بعد از چند ساعت آزاد شدند. پلیس آلبورگ مشکوک است که برخی از این موادها در مسیر به سوئد بوده است. پلیس دانمارک با همکاری پلیس سوئد و ارمنستان در تلاش برای بازداشت همدستان این مرد ایرانی هستند. این بود خلاصه چند خبر این هفته دانمارک. با تشکر از شما شنوندگان مقیم دانمارک. Show me how you do it. برای گریه کردن دوست دارم، دوست خب در این قسمت از برنامه تا پایان زمان پخش برنامه بامدادی امروزمون اختصاص میدیم به مطالبی که آغاز برنامه امروز به آگاهی شما رسوندم. ابتدا میپردازیم به شاهین نجفی که در آلمان زندگی میکنه، خواننده رپ هست و اخیراً هم ترانه‌ای خونده به اسم آی نقی که در دنیای مجازی و همینطور در بعضی از سایت‌های اینترنتی داخل ایران تهدید به مرگ شده و حکم فتوایی را از آیت الله صافی گلپایگانی دریافت کرده است. شاهین نجفی بعد از اجرای ترانه‌ای به نام نقی، خواننده رپ ایرانی و تهدید وی به مرگ از طرف نیروهای تندروی جمهوری اسلامی ایران، پلیس آلمان اعلام کرد که از جان این هنرمند در آلمان حفاظت میکنه. روز 22 اردیبهشت ماه به نقل از پلیس، سخنگوی پلیس شهر کلن خبر داد که طی نشستی بخش امنیت ملی اداره پلیس کلن به موضوع تهدید به مرگ شاهین نجفی، خواننده رپ 32 ساله ایرانی ساکن این شهر، رسیدگی کرده است. بنا به گزارش رادیو زمانه، در این نشست چند مقام امنیتی و همچنین بخش حفاظت از قانون اساسی و پلیس جنایی فدرال شرکت داشتند. در این جلسه تدابیر حفاظتی در مورد شاهین نجفی به تصویب رسید. لازم به ذکر است که پیش از برگزاری این جلسه، شاهین نجفی به اداره پلیس کلن رفته و در آنجا شکایت خودش را تقدیم کرده است. ترانه رپ آی نقی با اجرای شاهین نجفی در روزهای اخیر جنجال بسیاری به پا کرده. در این ترانه شاهین نجفی امام نقی یا امام هادی، دهمین امام شیعیان را مورد خطاب قرار داده و در آن نگاه انتقادی خود از شرایط کنونی اجتماعی و سیاسی ایران را بازگو کرده است. این ترانه تاکنون در یک نوبت بیش از 1700 و در نوبت دیگر بیش از 4600 بار لایک خورده و صدها بار توسط کاربران شبکه‌های اجتماعی از جمله فیسبوک به اشتراک گذاشته شده است. همچنین در سایت یوتیوب نیز تا به امروز، البته تا به امروز میگم، حدود 2 روز پیش 59000 بار شنیده شده است. شاهین نجفی در گفتگوی با بی بی سی فارسی گفتگو کرده و در رابطه با این مسئله با بخش فارسی تلویزیون بی بی سی فارسی گفتگو کرده و این گفتگو رو برای شما من پخش میکنم. شاهین نجفی و ترانه تازه‌اش به نام نقی این روزها سر زبان هاست. تعدادی آن را توهین به مقدسات می‌دانند و گروهی می‌گویند موسیقی رپ یعنی اعتراض. کار تا آنجا بالا گرفت که خبرگزاری نیمه دولتی فارس با انتشار فتوایی از آیت الله صافی گلپایگانی مدعی شده که حکم ارتداد شاهین نجفی صادر شده. آیدین صالحی گزارش می‌دهد. از امامان شیعه تا سرزمین دلار و تحریم، از مردان مقدس دین تا رهبران انقلاب ایران. در ترانه‌ای که این روزها بر سر زبان هاست، کنایه و اشاره فراوان است، از انتخاب کلام تا تصویر. به همین دلیل کار تازه شاهین نجفی، خواننده‌ای که به موسیقی اعتراضیش معروف است، خود سوژه اعتراض شده. مخالفان اثر این خواننده ایرانی مقیم خارج را کاری سراپا توهین می‌دانند به مقدسات جامعه ایرانی. کار تا به آنجا پیش رفت که خبرگزاری نیمه دولتی فارس خبر حکم ارتداد شاهین نجفی را منتشر کرد، با استناد به فتوایی که امضای آیت الله صافی گلپایگانی را پای خود دارد. از این مرجع درباره توهین کنندگان به امامان شیعه سوال شده و آیت الله صافی گلپایگانی آنان را مرتد دانسته بدون آنکه از کسی اسم ببرد. در نظام قضایی اسلامی ایران معمولا افراد مرتد باید اعدام شوند، اما برخلاف ادعای خبرگزاری فارس این فتوا درباره شخص شاهین نجفی صادر نشده، چرا که تاریخ آن اول جمادی الثانی است، یعنی حدود دو هفته پیش از آن که اثر شاهین نجفی روی اینترنت منتشر شود. به نظر می رسد اشاره فتوا بیشتر به صفحات اینترنتی مانند این باشد که اساسشان شوخی با امامان است. اما اگر ترانه شاهین نجفی اهانت به امامان شیعه دانسته شود، او هم شامل این فتوا می شود. موسیقی می تواند زبان اعتراض باشد به زمین و زمان. اساس کارهای شاهین نجفی تا به امروز هم همین بوده. در میان فریادهای طرفدارانش که کارهای این چنینی را آزادی بیان می دانند، عده‌ای خواب خاموشی ابدی خواننده را می بینند. از علی که شاید به خاطر تابو شکنی هایش محجوب می ماند، به لطف مخالفانش حالا همه جا شنیده می شود. آیدین صالحی، بی بی سی. ارتباط تلفنی آقای نجفی، شما خواستین به خاطر این موجی که ایجاد شده و مسائل امنیتی رو نگیم که از کجا با ما هستین، فکر میکنین الان قربانی این ماجرا هستین یا عاملش؟ لزوماً اینجور نیست که فکر کنیم که در هر اتفاقی که میفته یک عامل داریم یا یک قربانی. این واقعاً به اتفاقات بد ربط داره. فعلا فکر نمی کنم که اینجا واقعا عامل یا قربانی وجود داشته باشه. این فقط یک اتفاق بوده و به نظر من باید می افتاد. از چه نظر باید می افتاد؟ یعنی شما تصمیم وقتی متن ترانه رو می نوشتید، تصمیم داشتید که متنی بنویسید که اعتراض عده‌ای رو بر بیانگیزه؟ نه، من وقتی کاری رو انجام میدم به تبعاتش فکر نمی کنم. در واقع من رسالتی رو که نسبت به خودم دارم دارم انجام میدم و از این جهت میگم اتفاقی که باید بیفته میفته، به این دلیل که هر کاری برای خودش پتانسیل خودش رو داره و شما نسبت به اون کاری که میکنید حتما مقداری درک دارید و میدونید که تا چه اندازه دارید چه کاری رو انجام بدید. از همین جهت من از جهت تاریخی فقط عرض میکنم. خبرگزاری فارس فتوایی رو از آیت الله صافی گلپایگانی منتشر کرده که البته تاریخ این فتوا به نظر میاد به قبل از اصلا انتشار آهنگ شما مربوط بشه، اما در این فتوا گفته میشه که اگر به ائمه توهین بشه حکم ارتداد داره. شما فکر میکنین که به ائمه توهین کردین؟ من چنین فکر نمی کنم. فکر نمی کنم که به ائمه توهینی کرده باشم. اینجا فقط در واقع اسم ائمه دستمالی کار اجتماعی شده، چیزی بیش از این. یعنی فکر میکنید این فتوا به هیچ وجه شامل حال شما نمیشه؟ من اینطور فکر میکنم، یعنی فکر میکنم که عده‌ای از دوستان داخل ایران دارن از فتوای این مرجع سوء استفاده میکنن در جهت اهداف سیاسی خودشون و تحت تاثیر قرار دادن مردم و در واقع سوء استفاده از احساسات مذهبی مردم. وگرنه کاملا به نظر من مبرهنه که اصلا کسی اگه تکست رو گوش بکنه، شعر رو گوش بکنه، هیچ توهینی به ائمه نشه. در دینی که تصویره اصلا کشیدن تصویر ائمهش گناه حساب میشه و توهین‌آمیز برداشت میشه، واقعا قسم دادن امام شیعیان به یه مفاهیم جنسی و مفاهیمی که حساسن فکر نمی‌کنی برای بعضی میتونه توهین‌آمیز قلمداد بشه؟ از همین جهت همین جد دارم عرض میکنم، من بر اساس اون مقدار کمی که از دین حداقل میدونم، این رو میتونم با جرئت به شما بگم که دین اسلام اتفاقا خیلی شفافتر از ادیان دیگه به مسائل جنسی پرداخته. ما احادیث کاملا معتبری داریم از ائمه مختلف شیعه که اینها خیلی دقت و توجه خاصی داشتن و اتفاقا خیلی جالبه به نظر من به مسئله سکسوالیته، و اینو در واقع محققین دینی ما باید بیان بررسی بکنن. من مطمئن هستم که اگر اونها بیان و صحبت بکنن، دین اسلام در این زمینه به شدت بازه، به شدت جنسیه. این اصلا به معنی بدش نیست، یعنی اینکه در اسلام به این مسئله توجه شده. در نتیجه از این جهت نمیتونم با شما موافق باشم، نه اینجور نیست. اینکه شما اسم یک امام رو بیارید و اون رو در واقع بر اساس اون با اون اسم در مورد مسائل مختلف صحبت بکنید، نه این توهین قلمداد نه. آقای نجفی، شما دارین قسم میدین، قسم دادن با اینکه اسم یک امام رو در یک متن طولانی با چیزای دیگه بیارین، به هر حال برای بعضی‌ها متفاوته. ممکنه این تفاوت وجود داشته باشه، این به نسبت درک آدم‌ها از دین و شرایط سیاسی اجتماعی برمیگرده. ما در فرق یا اون فرقه های مختلف اسلامی به شدت نظرات متناقض و متفاوتی داریم، یعنی اینجور نیست که حتما شیعه اثناعشری اینجور فکر میکنه، یک نوع دیگه از مثلا شیعه اینجور لزوما باید اونجور فکر کنه. یعنی چه خود شیعه هم در مورد نظراتی که داره در مورد مسائل ثابت نیست. در نتیجه این در واقع کار من نیست، من به عنوان هنرمند کاری رو که به قلبم میاد، کاری رو که به ذهنم میاد باید بنویسم. یعنی من دیگه نمیام اینو بررسی بکنم که این حالا ممکنه که چه تبعاتی داشته باشه در مقابل با قشری از مذهبی، چون اون کسی که در ایران قدم میزنه، اون کسی که در ایران نفس میکشه، میدونه که مردم ایران چطور فکر میکنن. من مذهبی بودن ملت ایران رو نمیخوام اصلا نفیش بکنم، بله بخش وسیعی از ملت ایران مذهبی هستن، اما مذهب ملت ایران به شدت متفاوته با اون چیزی که در بین اعراب هست. اینو هممون میدونیم، منم پدر و مادرم، منم خانواده‌ام مذهبی هستن، یعنی به اون اندازه از مذهب اعتقاد دارن، ولی کاملا متفاوته. میگم اصلا نمیتونیم ما خیلی دوگم و خیلی ثابت در مورد این مسائل صحبت کنیم. آقای نجفی، شما اصولا آیا قصد داشتین، حالا در شعرهای قبلی شما هم شنیده شده، فکر به نظر میاد که قصد این تابو بشکنین، این برداشت درسته؟ تابو شکستن، ببین من بخشی از این کار آگاهانه، بله نباید این کارش بکنم، بخشی از این کار آگاهانه است، ولی این بخش آگاهانه سوار بر بخش ناخودآگاه ذهن منه و شخصیت درونی من، به این دلیل که من همون چیزی رو می‌نویسم که هستم. یعنی من در زندگی شخصی خودم همین گونه هستم و زیاد تفاوتی وجود نداره بین اون چیزی که من می‌نویسم و فکر می‌کنم. یعنی من در زندگی شخصی خودم شوخی می‌کنم، غمگینم، عصبانی میشم، عین بقیه آدم‌ها، فقط تفاوتش در اینه که من اینها رو می‌نویسم و می‌خونم و ادهی خوششون میاد، ادهی خوششون نمیاد، ادهی ممکنه ناراحت بشن، ولی من در قلبم اینگونه نیست که بخوام بیام یه ادهی رو تحریک بکنم، ناراحت بکنم، نه، من فقط اون چیزی رو که در مورد در درون من داره اتفاق میفته مینویسم. متشکرم. شاینه نجفی خواننده با ما. Ah, ah, ah, ah, ah, ah. دلم تنگ و دلم تنگ، دلم بالاره هم بنالم تا به سوده، مگه به حال من دلم بنالم تا به سوده، مگه به حال من دلم ماتمه یه زندونه دل چنان گیسوی سر درگمه پریشونه دل سراسر پر گل ماتمه یه زندون دل چنان گیسوی سر درگمه پریشون دل اینم آهنگ لالایی از منوچهر سخایی بود. همونطوری که شما آگاه هستین، امروز 13 ماه می روز جهانی مادر هست، که در این رابطه اولا ببینیم که روز جهانی مادر به خصوص در دانمارک چه مناسبتی داره و نامه کودکانه یک 9 ساله بهایی رو برای شما میخونم که به مادرش در زندان هست این نامه رو نوشته، و همینطور یادی بکنیم از مادران دربند که در زندان هستن، بچه های خردسال دارن بیرون که پدرانشان سرپرستی این بچه ها رو به عهده داره، و همینطور یادی بکنیم دلم بالاره هم بنالم تا به سوده، مگه به حال من دل. همینطور یادی کنیم از استاد ریاضیات ایران مرحوم استاد پرویز شهریاری که بامداد روز جمعه بدرود حیات گفتند و مراسم خاکسپاریش جمعه بعد از ظهر انجام شد و همینطور از کارگردان تئاتر و بازیگر تئاتر منتقد تئاتر آقای مرحوم ایرج زهری ازش یادی بکنیم. همونطوری که در خبرها به آگاهی شما رسوندم، در جریان یک شوی تلویزیونی در استادیوم ورزشی در شهر خرمدره مجری برنامه تلویزیونی بچه ها و والدینشون رو جمع کردن تا بتونن یه برنامه تفریحی رو اجرا بکنن، یک شادی رو برای بچه ها به ارمغان بیارن. اما در پایان برنامه حادثه غمگینی اتفاق افتاد که موقع خروج علی‌رغم این که نه ماشین آتش نشانی بود، نه پلیسی بود، نه مأمور انتظاماتی بود، باعث شد ازدحام جمعیت، باعث این شد که متاسفانه سه کودک بدرود حیات بگن و چندین کودک رایه بیمارستان بشن. یک انجمنی که در ایران مدافع حقوق کودکان هست در این رابطه بیانیه ای را صادر کرده که این بیانیه رو برای شما میخونم که خیلی مهم است. بیانیه ی انجمن حمایت از حقوق کودکان در سوگ کودکان خرمدره: مرگ دلخراش سه کودک خرمدره‌ای که پس از ضبط برنامه موسوم به خاله شادونه در اثر ازدحام کودکان هنگام خروج از ورزشگاه محل ضبط این برنامه رخ داد را به خانواده های این کودکان و همه دوستداران کودکان تسلیت می گوییم. در خصوص این حادثه غم‌انگیز که با کشته شدن سه نفر و مجروح شدن چند تن از کودکان کشورمان همراه بوده است، موارد زیر قابل تحمل است. در طی یک سال گذشته متاسفانه شاهد بودیم که برنامه‌های مدون و متعددی برای کاهش شادی و نشاط در مهد‌های کودک و پیش دبستانی‌های کشور تدارک دیده شده است. برنامه‌هایی که هر نوع ابراز شادمانی و نشاط را در بین گروه‌های سنی مهد و پیش دبستانی ممنوع کرده است. فقر شادی در بین کودکان عزیز آنچنان مشهود است که حضور در ضبط برنامه‌ای اینچنینی که با حداقل‌های نشاط و شادمانی همراه است با ازدحام بی سابقه‌ای از کودکان مواجه می‌شود که نشان دهنده نیاز شدید و بیش از حد کودکان به شادی است. انجمن اعتقاد دارد شادی و تخلیه های کودکانه هیجان های لازمه سن کودکی بوده و هست. بنابر برابر پیمان نامه جهانی حقوق کودک و بر مبنای همه یافته های علمی، شادی کردن حق کودکان و لازمه رشد به هنجار آنهاست و هیچ فرد و یا نهادی مجاز به مهار و سرکوب آن در بین کودکان نیست. آنطور که در خبر آمده است، برای ورود به سالن ورزشگاه برای دیدن این برنامه مبلغ 5000 تومان ورودی دریافت شده است و سالنی با ظرفیت 2000 نفر تعداد 4000 نفر که شامل کودکان و خانواده هایشان بودن را در خود جای داده است که این واقعیت از یک سو نیاز شدید کودکان به شادی را نشان می دهد، و از سوی دیگر زمینهای سوء استفاده از کودکان محروم از شادی و حتی به خطر انداختن جان آنها را فراهم کرده است که نشان از حضور سوداگران اقتصادی در عرصه فرهنگی دارد. علاوه بر این هیچ گونه نظارتی بر خروج کودکان از سالن انجام نشده است. بنابراین کلیه عوامل دستندرکار این جریان از صدا و سیمای جمهوری اسلامی تا مسئولین شهر و مسئولین این ورزشگاه باید پاسخگو باشند. صدا و سیما که از بودجه بیت المال برای پیشبرد برنامه‌های خود استفاده می کند باید سهم بیشتری را به برنامه‌های شاد شایسته کودکان در تمام استان‌ها و کانال‌های استانی اختصاص دهد. متاسفانه دسترسی سخت به شرایط شادیاور در سنین کودکی سبب شده است تا مجریان این برنامه‌ها به اسطوره‌های کودکان بدل شوند، به طوری که در مناسبتی این چنینی ازدحام کودکان برای استقبال از این اسطوره‌های کاذب می‌تواند به فاجعه تلخ مرگ کودکان منجر شود. متاسفانه خبر ناگوار فوق انعکاس مناسبی در رسانه‌ها و مطبوعات دولتی نداشته است. انجمن حمایت از حقوق کودکان نگران آن است که تکرار وقوع حوادث اینچنینی و عادت مواجهه با مسئولیت ناپذیری‌های آن را به امری عادی در بین هموطنان عزیز بدل نماید. دستن در کاران صدا و سیما و مجریان این برنامه اعلام کردند که تدارکات و نظارت بر تیم اجرایی این برنامه به عهده پیمانکارانی است که زمینه هر اجرا را در شهرستانها آماده می کنند. ناگفته پیداست وقتی که پای کسب درآمد بیشتر در میان است، احتمال سرنگاری در موارد ایمنی نیز بالاتر می رود. آیا لازم نیست که در عقد قراردادهای اینچنینی به حساسیت و آسیب پذیری مخاطبان آن که کودکان هستند توجه ویژه شود تا کار به این گونه فجایع نرسد؟ اینک چه کسی پاسخگوی این مصیبت است؟ در پایان انجمن حمایت از حقوق کودکان آماده پذیرش وکالت و ارائه معاضدت‌های حقوقی برای خانواده‌هایی است که در جستجوی فراهم آوردن یک تجربه شادی برای کودکانشان اینک در عزای آنها نشستند. هیئت مدیره انجمن حمایت از حقوق کودکان 22 اردیبهشت 91. پردازم به نامه یک کودک 9 ساله بهایی به مادرش در بند. مادر این کودک زندانی است و این کودک برای مامانش نامه نوشته. مامان تو چرا تو؟ مامان تو چرا تو؟ میخواهم از دنیا سوال کنم، اگر بهایی بودن جرم هست، من هم یک بهایی هستم، پس چرا من نه؟ میخواهم بپرسم اگر مربی بودن در این دنیا جرم است، پس چرا همه تلاش میکنن مربی باشن؟ میخواهم بپرسم اگر مربی اخلاق و ادب بودن جرم است، پس چرا در مدرسه سر کلاس پشت نیمکت ها یاد میگیریم و مینویسیم تعلیم و تعلم عبادت است؟ آیا تا به حال شده است که چشم از خواب باز کنید و ببینید مادرتان در کنارتان نیست؟ آیا تا کنون شده است از درب مدرسه خارج شوید و ببینید کسی منتظر شما نیست؟ آیا تا به حال وارد خانه شدید که بدانید بوی مهر مادر در آن به مشام نمی رسد؟ آیا تا به حال بهانه های خواهر کوچکتان را شنیده اید که به دنبال مادر تا جلوی در می رود و مادر بالاجبار دستش را رها می کند و به همراه ماموران به طرف زندان روانه می شود؟ آیا هیچ وقت صدای گریه های شبانه تان را که ناشی از احساس دلتنگی تان هست در زیر پتوتان مخفی کرده اید؟ آیا تا به حال صدای دختر بچه ای را شنیدید که از پشت گوشی تلفن با بغض به مادرش میگوید مامان چرا در جشن تولد من نبودید؟ و یا در زندان ملاقات در حالی که گوشی دستش است چشم در چشم مادرش دوخته با حسرت به او نگاه می کند و می گوید مامان چرا از پشت شیشه بیرون نمی آیی؟ در حالی که صدای تپش قلبش را هنگامی که در پشت شیشه ها به انتظار دیدار مادر ایستاده می توان شنید آیا کسی هست که به سوالاتم پاسخ دهد که چرا نیمه شبها شعله آتشی خانه من را روشن می کند که صدای مهیبش اهل کوچه را بیدار می کند؟ چرا ما از رفتن به مغازه مادرم محروم شده ایم؟ چرا باید روی درب و شیشه مغازه مادرم شعار بنویسند و مغازه پدرم را آتش بزنند؟ آیا کسی هست که به این سوالاتم پاسخ گوید؟ در گوش و گوشه شهرمان، در اطراف کشورمان و در تمام دنیا به دنبال عدالت می‌گردم. کجا می‌توانم این عدالت را پیدا کنم؟ آیا کسی صدای مرا می‌شنود؟ چرا دنیا به جای آنکه کودکانش را در دامان مهر و محبت و عشق و صداقت پرورش دهد آنها را در دریای ظلم و بی‌عدالتی و تعصبات گرفتار کرده است؟ مامان جان اگر تو را به خاطر بهایی بودنت زندانی کردن پس من هم یک بهایی هستم، بیایید و مرا هم با خود ببرید. اشکالی در پخش برنامه به وجود اومده، کامپیوتر رادیو خارجیان طبق معمول کار دست آدم میده، اما تا دوباره روشن و خاموش بشه میپردازم به روز مادر. امروز یاد میکنیم از مادرانی که در زندان جمهوری اسلامی ایران هستند. کمیته گزارشگران حقوق بشر طی گزارشی در این زمینه می نویسه در حالی که بیشتر تبلیغات رسانه‌های داخل کشور و در روزهای اخیر به روز مادر اختصاص یافته است و دائما مقام مادری از سوی افراد مختلف مورد تکریم قرار می گیرد، همکنون شماری از زندانیان سیاسی زن در زندان اوین به سر میبرند که علی‌رغم داشتن فرزندان کوچک از حق آزادی و مادری محروم شدند. این زنان که همگی به اتهامات واهی روانه زندان شدند، حتی در مناسبت‌های اینچنینی نیز حق ملاقات و بودن در کنار فرزندان خود را ندارند. کمیته گزارشگران حقوق بشر ضمن تبریک این روز به تمامی مادران دربند در زیر و اسامی برخی از آنها اشاره می کند. در وقایع عاشورای سال 88 مریم اکبری منفرد بازداشت شد. وی که دارای 3 فرزند و 1 دختر 5 ساله است، پس از سپری کردن 3 ماه بازداشت در بند 209 به بند عمومی انتقال یافت. مریم اکبری از سوی دادگاه به تحمل 15 سال حبس تعزیری و تبعید به زندان رجایی شهر محکوم شد. اینها که در دادگاه تجدید نظر تایید شد. نوشین خادم به اتهام فعالیت در دانشگاه آنلاین بهایا به همراه شماری از دیگران طاهره بهرامی دیگر مادر زندانی هست که به همراه شوهرش در روز عاشورای 88 در خانه‌اش بازداشت شد. وی نیز در جریان اعترافات تلویزیونی مقابل دوربین قرار گرفت و از سوی دادگاه به اعدام محکوم شد. خانم نوشین خادم به تمام فعالیت در دانشگاه آنلاین بهائیان به همراه شمار دیگری از گردانندگان این دانشگاه بازداشت شد و این از سوی دادگاه انقلاب به تحمل 4 سال حبس تعزیری محکوم شد. خانم زهرا رهنورد هم در روز 25 بهمن ماه به بازداشت نهادهای امنیتی درآمد و ای به همراه همسرش مهندس میرحسین موسوی پس از صدور اطلاعیه و دعوت از مردم برای برپایی تظاهرات و راهپیمایی در 25 بهمن در خانه اش زندانی شد. خانم نصیرالدین ستوده وکیل دادگستری در شهریور 89 بازداشت شد و ای پس از بیش از 4 ماه در سلول انفرادی به سر می برد و سپس در شعبه 26 دادگاه انقلاب مورد محاکمه قرار گرفت و ای از سوی دادگاه به 11 سال حبس تعزیری 20 سال محرومیت از حرفه وکالت محکوم شد. خانم نسرین ستوده 2 فرزند 6 ساله و 11 ساله دارد. خانم مهوش شهریاری یکی از 7 مدیر بهایی است که در اسفند 86 بازداشت شد و ای به مدت 6 ماه در سلول انفرادی به سر برد و پس از 2 سال بلا تکلیفی و نگهداری در بند 209 سال گذشته از سوی دادگاه به تحمل 20 سال حبس تعزیری محکوم شد. خانم فریبا کمال آبادی یکی از 7 مدیر بهایی است که در فروردین 87 بازداشت شد وی به مدت 6 ماه در سلول انفرادی به سر برد و پس از 2 سال بلا تکلیفی و نگهداری در بند 209 سال گذشته از سوی دادگاه به تحمل 20 سال حبس تعزیری محکوم شد. وی 1 دختر 17 ساله دارد. خانم نرگس محمدی نایب رئیس کانون مدافعان حقوق بشر در خرداد ماه 89 بازداشت شد و پس از 20 روز با سپردن قرار وثیقه از زندان آزاد شد. وی به دلیل فشارهای عصبی وارده در زندان پس از آزادی بلافاصله در بیمارستان بستری و دچار بیماری فلج عضلانی شد. خانم ملک محمدی پس از وقایع عاشورای سال 88 بازداشت و سوی دادگاه به تحمل 5 سال حبس تعزیری محکوم شد. خانم منیژه نصراللهی به اتهام داشتن دیانت بهایی و تلاش برای ترویجان به 3 سال حبس تعزیری محکوم شد. خانم معصومه یاوری از شهروندان بازداشت شده در حوادث پس از انتخابات است و 1 روز پیش از تظاهرات روز قدس بازداشت شد. معصومه یاوری ابتدا متهم به محاربه شده بود و نماینده داستان تهران برای وی تقاضای مجازات اعدام کرده بود که سپس به 7 سال حبس تعزیری در زندان رجایی شهر محکوم شد. وی دارای 2 فرزند است که در زمان دستگیری 6 ساله و 13 ساله بودند. دوستانی که از طریق گوشی‌های هوشمند آیفون تلفن‌های موبایلی که به اینترنت وصله رادیوی البرز رو گوش میدن با تأخیر 5-6 دقیقه مواجه هستند که متأسفانه تلفن که میکنم وسط برنامه است، برنامه ما به طور مستقیم هم پخش میشه، از این بابت پوزش ما رو بپذیرید، سعی کنید از طریق SMS با ما در تماس باشید. la la la la la la la la la la la la. ببار اینم نمه بارا ببار اینم نمه بارا زمین خشک را تر کن سرود زندگی سر کن دلم تنگه دلم تنگه سرود زندگی سر کن دلم تنگه دلم تنگه بخواب ای دختر نازم به روی سینه بازم که همچون سینه سادم همش تنگه همش تنگه که همچون سینه سادم همش تنگه همش تنگه لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا مرغک من دنیا فسانه لالایی کن مرغک من دنیا فسانه هر ناله شبگیر این گیتار محزون عشق هزاران مرک یاشیانه هر ناله شبگیر این گیتار محزون عشق هزاران مرک یاشیانه ببار اینم نمه بارا ببار اینم نمه بارا زمین خشک را تر کن سرود زندگی سر کن دلم تنگه دلم تنگه سرود زندگی سر کن دلم تنگه دلم تنگه و بالاخره یادی بکنیم از استاد پرویز شهریاری، ریاضیدان، مترجم و روزنامه‌نگار ایرانی. استاد پرویز شهریاری روز جمعه بدرود حیات گفت. به پرویز شهریاری، فعال سابق سیاسی، ریاضیدان، مترجم و روزنامه‌نگار ایرانی، بامداد روز جمعه 22 اردیبهشت ماه در تهران درگذشت. او که انگام مرگ 86 سال داشت بر اثر سکته قلبی در بیمارستان جمع تهران بدرود حیات گفت. پرویز شهریاری در خانواده زرتشتی در سال 1305 خورشیدی در شهر کرمان به دنیا آمد و تحصیلات خود را در تا سال آخر دبیرستان در همین شهر گذراند و برای گرفتن دیپلم و ادامه تحصیل رایی تهران شد و در پایتخت در رشته ریاضی از دانشگاه تهران فارغ التحصیل شد. او هنگام تحصیل در دانشگاه در دبیرستان‌ها و آموزشگاه‌های مختلف ریاضی تدریس می‌کرد و همزمان به روزنامه‌نگاری نیز می‌پرداخت. نوشتن برای روزنامه قیام ایران و انتشار ماهنامه اندیشه ما از جمله فعالیت‌های مطبوعاتی او تا پیش از فارغ التحصیل شدن بود. پرویز شهریاری از همان بعد به ورود به تهران با توجه به تمایلات مارکسیستی خود با چهره‌های چپگرا در ارتباط بود و نهایتاً در سال 1324 به عضویت حزب توده درآمد. او در سال 1328 برای نخستین بار دستگیر شد. دستگیری‌های مجدد در سال‌های بعد باعث شد که تحصیلات عالی او بیش از اندازه معمول زمان ببرد. پرویز شهریاری نهایتاً در سال 1332 همزمان از دانشکده فنی دانشگاه تهران و دانشسرای تهران فارغ التحصیل شد. او در سالهای پیش از انقلاب ایران در سال 1357 بارها دستگیر شد و پس از انقلاب نیز در سال 1362 دستگیر شد و یک سال را در زندان به سر برد. شهریاری علاوه بر تدریس در دانشگاه‌های مختلف ده‌ها جلد کتاب در زمینه ریاضی نوشت و ترجمه کرد. بسیاری از کتاب‌های درسی ریاضی که سالها در سطوح مختلف آموزشی تدریس می‌شد با همکاری پرویز شهریاری تألیف شده است. او برای همه ردای سنی در زمینه آموزشی و ریاضی کتاب تألیف کرده است، از جمله سرگرمی‌های ریاضی که از محبوب‌ترین کتاب‌های علمی در میانه نوجوانان محسوب می‌شود. کمک به پایگذاری چند مؤسسه انتشاراتی مانند خارزمی و توکا، تأسیس دو دبیرستان، سردبیری و راه اندازی چند نشریه علمی و فرهنگی و تأسیس بنیاد پرویز شهریاری در سال 1384 خورشیدی از دیگر فعالیت‌های علمی و فرهنگی این ریاضیدان برجسته ایرانی بوده است. مراسم خاکسپاری پرویز شهریاری بعد از ظهر روز جمعه در آرامگاه زرتشتیان در شهر تهران برگزار شد. یادش گرامی باد. محبتی بود و من سر را اومده با گریه های عاشقی اسم تو فریاد می زدم وقت خدا حافظی بود و من سر را اومده با گریه های عاشقی اسم تو فریاد می زدم داد می زدم عشق منی سفر نکن سفر نکن از غم و گریه های من عالمو با خبر نکن داد می زدم نرو نرو دردمو تازه تر نکن عزیز این شبای من سفر نکن سفر نکن دلم میخواد بازم بیان بون بشی تو قلب خودم دلم میخواد بهت بگم عاشق چشما خودم دلم میخواد بازم بیان بون بشی تو قلب خودم دلم میخواد بهت بگم عاشق چشما خودم وقت خدا حافظی بود و من سر راست اومدم با گریه های عاشقی اسم تو فریاد میزدم به پای عاشقیش بذار دلم میخواد بازم بیایی رو بشی تو قلب خودم دلم میخواد به حسیم عاشق چشمات خودم دلم میخواد بازم بیایی رو بشی تو قلب خودم دلم میخواد به حسیم عاشق چشمات خودم وقت خدا حافظی بود و من سر را اومدم با گریه های عاشقی اسم تو فریاد می‌زدم